Jesi li čuo, mili rode, da devojke kolo vode? Jesi li čuo, mili rode, da devojke kolo vode? Tamo dole kraj Loznice, kolo vode devojčice. Tamo dole kraj Loznice, kolo vode devojčice. Lepa Mara progovara, u kolu je lepa Mara, lepa Mara progovara, da su nama sve delije, delije iz Šumadije. Mi bi lepše zaigrale, zaigrale, zapevale. Čule sve delije, delije iz Šumadije, to dočule sve delije, delije iz Šumadije, dođoše i zaigraše, povedoše kolo naše, pesma cori kraj Loznice, to pevaju devojčice.